Сталая заля Радыё Свабода. Сяргей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя. Чытае аўтар. Працяг раздзелу «Нацыянальнае адраджэнне набірае сілу». Але былі і прыемныя сюрпрызы там, дзе, здавалася, іх чакаць не даводзілася. У газеце Міністэрства абароны «Ва славу Родзіны» існавала сталая рубрыка урокаў беларускай мовы. Кожная публікацыя займала амаль паласу, вяла іх Валянціна Раманцэвіч. Другі год выходзіла тэматычная гістарычная рубрыка «Паходня» з тэкстамі, якія зрабілі б гонар што літаратуры і мастацтву, што свабодзе, што навінам БНФ. У рубрыцы «Знаёмыя незнаёмцы» газета «Ва славу Родзіны» змяшчала інтэрв'ю з дзеячамі нацыянальнай культуры і літаратуры. Пералічу загаловкі. «Калі кожны заб'е крыжака ў сваім сэрцы, мы, можа, і прыйдзем да чалавечага жыцця», пісьменнік Кастусь Тарасаў. «Мы павінны ведаць такую гісторыю, якой яна была, хай нават там былі і непрыемныя моманты», археолог Георгій Штыхаў. У іншым нумары гутарка з Вольгай Іпатавай. Пра былых дысідэнтаў і актывістаў дэмакратычнага руху, герояў сваёй кнігі «Іншадумцы» у ганараванай дзяржаўнай прэміі Беларусі распавядаў Александр Уліцёнак. На беларускай мове пісалі адказны сакратар газеты падпалковнік Святаслаў Асіновскі, капітан Александр Карлюкевіч. Скажам, рэпартаж апошняга з першага з'езду беларусаў свету вызначаўся куды большай аб'ектыўнасцю, чым у савецкай Беларусіі. Там падрабязна пераказваліся выступы Васіля Быкава ды іншых прамоўцаў, якія крытыкавалі ўрад і міністра абароны. Падраздзел. Падручнікі распавядаюць пра Курапаты і пра Гарэцкага. Цяпер, калі я пішу гэтую кнігу, афіцыйнай прапагандай свядома культывуецца адмоўнае стаўленне да пачатку 90-х гадоў, як да перыяду нібыта безуладдзя і галечы, калі толькі невялікая купка нацыянальнай інтэлігенцыі ды бізнэсоўцы радаваліся пераменам, а большасць людзей ахапілі роспач і адсутнасць перспектывы. І толькі Лукашэнка, маўляў, адкрыў новыя гарызонты. Быў бардак, стаў парадак. Добра адказаў на такія закіды тэатральны крытык журналіст Вячаслаў Ракіцкі, цытую. «Бачылі простыя людзі перспектывы, чакалі пераменаў, верылі ў іх. З гэтай надзеі выходзілі дзясяткі тысяч людзей на вуліцы і плошчы. Гэта для мяне, маёй мамы, маіх сяброў, калегаў, суседзяў былі шчаслівыя і поўныя надзеяў гады. Мы радаваліся краху агіднай імперыі, краху чорнай ідэалогіі камуністаў. Слова «бардак» датычна агулам 90-х гадоў зневажае мяне і асабіста. На пачатку 90-х усё, што мы рабілі, было падпарадкавана логіцы пераменаў, незалежнасці. Паступова нашыя справы зліваліся ў сістэму, і ў палітыцы, і ў культуры. Пра культуру, да якой я меў дачыненне, была адмененая цэнзура. У Купалаўскім тэатры ішлі дзесяткі гадоў забароненыя тутэйшыя. Геніальны быў спектакль. На Беларусьфільме ўзніклі самастойныя кінастудыі, вынікам шэраг вельмі цікавых фільмаў. Беларуская рок-музыка знайшла сябе месца ў мастацкай прасторы. Я быў галоўным рэдактарам першага незалежнага культурніцкага часопіса «Спадчына», у якім мы вярнулі сотні раней забароненых тэкстаў, працягвае Вячаслаў Ракіцкі. З рэдакцыі бег выкладаць у першы недзяржаўны інстытут сучасных ведаў, паралельна набраў упершыню абсалютна беларускамоўны курс драматургаў ва Універсітэце культуры. І на плошчы паспяваў. Тое, што рабілася ў культурнай сферы і вылівалася ў сістэму, гэта найвялікшае ў гісторыі Беларусі нацыянальна-культурнае будаўніцтва. А ўжо ў другой палове 90-х новая ўлада, якая стала на калені перад Масквой, пачала разбураць зробленае і дасягнула неўзабаве жахлівых поспехаў. Каб выкарыстоўваць слова «бардак», прынамсі трэба расплюшчыць вочы, вывучыць найноўшую гісторыю і не пляваць у чысты калодзеж, якім гэтая гісторыя і ёсць. Канкрэтызую слова Вячаслава Ракіцкага пра нацыянальна-культурнае будаўніцтва. У адукацыі адбываўся сапраўдны нацыянальны прарыў. У вышэйшых навучальных установах не паўсюль, але пачалося выкладанне па-беларуску. Беларускі гуманітарны ліцэй стаў эксперыментальнай беларускамоўнай пляцоўкай для новых праграмаў, методык і нават новых школьных прадметаў, якіх у краіне дагэтуль не выкладалі: гісторыя і культура беларускай мовы, усясветнай літаратуры. У 1993 годзе падручнікі савецкага часу мяняліся на новыя. У вучэбным дапаможніку «Беларусь, мая радзіма», зацверджаным Міністэрствам адукацыі Беларусі для сярэдняй школы, абвяшчэнне незалежнасці БНР 25 сакавіка 1918 году падавалася як акт вялікага гістарычнага значэння. Распавядалася пра рэпрэсіўны характар калектывізацыі і высылку тысяч беларускіх сялян у Сібір, пра знішчэнне нацыянальнай інтэлігенцыі, пра курапаты. Фактычна, такімі курапатамі была пакрытая ўся беларуская земля, гэта я цытую падручнік. У раздзеле, прысвечаным сучаснасці, казалася, што з 1991 года, цытую, «над намі лунае спрадвечны бел-чырвона-белы нацыянальны сцяг, а наша пагоня, якая парвала ланцугі камуністычнай тыраніі, зноў імчыць у пагоню за шчасцем і воляй беларускага народа». Гэтак пісалася ў падручніку для сярэдняй школы. Менавіта ў 1993 годзе урочышча Курапаты, месца масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавіцкіх рэпрэсій, было ўнесенае ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. У лютым 93-га маштабна былі адзначаныя сотыя ўгодкі Максіма Гарэцкага. У Менску ў тэатры імя Янка Купалы прайшла ўрачыстая вечарына з удзелам старшыні Вярхоўнага Савету Станіслава Шушкевіча, намесніка старшыні Савету міністраў Міхаіла Дзімчука, міністраў культуры і інфармацыі Евгена Вайтовіча і Анатолія Бутэвіча. А на Магілёўшчыні ў Малой Багацькаўцы быў адкрыты музей пісьменніка. У горадскай сельскагаспадарчай акадэміі прайшлі юбілейныя літаратурныя чытанні і ўрачыстае пасяджэнне, была адкрытая мемарыяльная шыльда. Ва ўрачыстасцях на Магілёўшчыні ўзялі ўдзел не толькі пляменнік пісьменніка, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Радзім Гарэцкі, літаратары Янка Брыль і Ніл Гілевіч, рэктар горадскай акадэміі, але і віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзямчук, намеснік міністра культуры Уладзімір Гілеб, кіраўнікі Мсціслаўскага і горадскага раёнаў і нават кіраўнік Вяземскай раённай адміністрацыі з Расіі. Праз 20 гадоў уявіць такі дзяржаўны ўзровень і маштаб ушанавання памяці рэпрэсаванага беларускага літаратара будзе немагчыма, а дом у Горках, дзе жыў Гарэцкі, адзінае жытло пісьменніка, якое яшчэ захавалася было на тэрыторыі Беларусі, будзе знесены. Мясцовае начальства рыхтавалася да правядзення дажынак з удзелам Лукашэнкі, а дом замінаў дарозе да амфітэатру, дзе адбывалася свята ўраджаю. Падраздзел «Айцы БНР, Купала і Геніюш». Небагата, але шчасліва і цікава. Так можна было б ахарактарызаваць наша жонка жыццё ў 93-м і не толькі таму, што былі маладыя. Небагата, таму што я ўжо не працаваў на сталай працы ў парламенцкай камісіі, і наш месячны сямейны бюджэт складаўся, калі не памыляюся, недзе з 35-40 даляраў. Гэта сапраўды было няшмат. Неяк сябра прапанаваў перакласці на беларускую мову інструкцыю для сокавыціскалкі фірмы «Бош». Працу трэба было зрабіць да раніцы, затое аплата аж 20 даляраў. Усю ноч перакладалі, але паспелі. А шчасліва, вось якраз у тым ліку і таму, што замежныя фірмы, якія прыходзілі ў Беларусь, лічылі нормы звяртацца да людзей на беларускай мове, што з кожным днём беларускасць пашыралася, і зваротнай дарогі, як нам здавалася, не будзе. І, канешне, гэта было цікава. Новыя кнігі, новыя спектаклі, новыя выставы. Але тут я хачу зрабіць адно прызнанне. У пачатку 90-х гадоў я не чытаў нашу ніву, не чытаў кнігі аўтараў, якія раней былі забароненыя, і творы, якія выходзілі. І зусім не таму, што наша ніва была не вартым выданнем, вельмі вартым. І аўтары, якія падпісывалі мне кнігі, справядліва лічыліся класікамі беларускай літаратуры. У той час, здаецца, я не прачытаў ніводнага твора мастацкай літаратуры. Хоць да гэтага і пасля чытаў і чытаю шмат. Тады я не чытаў нічога іншага, што не было непасрэдна звязана з актуальнай палітыкай. Бо ўсе сілы гэтай палітыцы аддаваў. Гэта не значыць, што паміж сесіямі парламенту, пасяджэннямі апазіцыі, сустрэчамі з выбарчыкамі і мітынгамі зусім не было вольнага часу, і ён быў, канешне. Але я пераключаўся не на літаратуру, бо чытанне ці перачытыванне сур'ёзнай мастацкай літаратуры для мяне – гэта таксама праца, якая, даючы асалоду, адначасна забіраю ўсяго, нават калі гэта творы, якія я ведаю на памяць. Калі адзін знаёмы скрывіўся ва ўхмылцы пасля такога майго прызнання, я сказаў, што калі б шмат чытаў тады, мяне трэба было б судзіць народным трыбуналам і пакараць найвышэйшай мерай. Бо тады б ужо не заставалася сілаў на палітыку, на тое, у чым палягала мая і маіх калегаў па апазіцыі галоўная на той час місія, калі хочаце, гістарычная місія. А чытаць у 93-м годзе было што? Часопіс «Спадчына», дзе фармальным рэдактарам быў Іван Чыгрынаў, але рэй вялі Вячаслаў Ракіцкі, пазней ён заняў пасаду галоўнага рэдактара Кастусь Тарасаў і Вінцук Вячорка, вяртаў у масавую свядомасць дзясяткі імёнаў, падзеяў і тэкстаў, ключавых для беларускай гісторыі і светапогляду, але забароненых часам дзесяцігоддзяў. У 1993 годзе на старонках спадчыны з'явіліся публіцыстыка Антона Луцкевіча у рубрыцы «Вяртаюцца да чытача». Зрэшты, амаль усё ў часопісе вярталася да чытача. П'еса «Рагнеда» Пётра Крычэвскага і «Пісталяры» Сымона Рак Міхайлоўскага, гэта ў сакавіцкім нумары да 75-х угодкаў БНР. Тэксты Васлава Ластоўскага, цягам году друкаваліся фрагменты кнігі Сагановіча «Невядомая вайна» 1654-1657, Юзефа Вольфа «Князі на абшарах» «Вялікае княства літоўскага» ад канца 14-га стагоддзя і Вацлава Пануцэвіча «Ксёндз Вінцэз Гадлеўскі». Публікаваліся даследаванні Анатолія Грыцкевіча, Валянціна Голубева. Наклад часопіса «Дзяржаўнае выданне» быў амаль 9 тысяч асобнікаў. У 1993-м у кніжных вокладках працягвалі выходзіць тэксты, якія ў дзяржаўных выдавецтвах не друкаваліся дзесяцігоддзямі. Назаву некалькі. Ну, найперш, зборнік вершаў і артыкулаў Янкі Купалы «Жыве Беларусь». Кніга, якую паводле прадмовы ўкладальніка Вячаслава Рагойшы, яшчэ гадоў 5-6 таму выдаць было немагчыма. Дастаткова сказаць, што некаторыя творы, якія друкуюцца тут, нават у энцыклапедычным даведніку Янка Купала, 86-й год, не згадаваліся зусім, канец цытаты. І другое, надрукаванае, як і купалаўскі зборнік у выдавецтве «Мастацкая літаратура», успаміны Ларысы Геніюш споведзь, у якіх яна, сярод іншага, прыгадывае драматычныя эпізоды перадачы паўнамоцтваў смяротна хворым старшынём Рады БНР Васілём Захаркам у Празе, арышт і перасылку ў СССР, допыт у кабінеце Цанавы з патрабаваннем аддаць архіў БНР, здзекі следчых і гады ў ГУЛАГу. А ў выдавецтва «Універсітэцкае» выйшла «Кароткая гісторыя Беларусі» Вацлава Ластоўскага. У 1993-м беларусы за межы вярталіся на бацькаўшыну не толькі ў якасці дэлегатаў першага з'езду беларусам свету, але і як аўтары кніг. У выдавецтве «Беларусь» у перакладзе з ангельскай выйшла кніга Вітаўта Кіпеля «Беларусы ў США». У тэксце кнігі выкарыстаны правапісны варыянт беларускай мовы, які ўжываецца ў друкаваных выданнях беларусаў па ваеннай хвалі эміграцыі, патлумачыў перакладчык Сергей Шупа ўжыванне Тарашкевіцы. І гэта, напэўна, было першае за дзесяцігоддзі выдання на данаркамаўскім правапісе, такім салідным накладам у дзяржаўным беларускім выдавецтве. У дзяржаўным жа выдавецтве «Мастацкай літаратуры» выйшлі трэці і чацвёрты тамы збору твораў Васіля Быкава «З круглянскім мастом» і «Мёртвым не баліць». Быў падрыхтаваны да друку том з быкаўскай публіцыстыкай, у тым ліку прадмовамі да кнігі Александра Лукужука «Здзек» і Зінона Пазняка «Сапраўднае аблічча», да артыкулу Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты дарога смерці», выступамі на першым і другім з'ездах БНФ. Том будзе здадзены ў набор у жніўні 93-го. Ужо праз год вышэйназваныя тэксты наўрад ці былі б уключаны дзяржаўным выдавецтвам. Увогуле, у 93-м былі здадзены ў набор шмат такія надрукаваныя ў наступным 94-м годзе кнігі, аўтары і рэдактары якіх, як гаворыцца, паспелі ўскочыць у апошні вагон. У выдавецтве «Беларусь» працягвалася серыя «Плошча свабоды». Выйшлі зборнікі публіцыстыкі Нілы Гілевіча і Сергея Законнікава, у якіх аўтары востра гаварылі пра лёс нацыі і беларускай мовы. Канкурэнцыю дзяржаўным складалі прыватныя незалежныя выдаўцы. Так, у выдавецкім цэнтры «Бацькаўшчына» выйшаў зборнік эсэ Уладзіміра Арлова «Мой радавод да пятага калена», у якім было змешана цяпер ужо культавае эсэ «Незалежнасць гэта». Працытую урывак. «Незалежнасць – гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць», – пісаў Арлоў. Магчыма, творы кідаў назов зборніку мой радавод, сам Арлоў не адносіць да ліку сваіх найлепшых, але гэта адзін з маіх любімых ягоных тэкстаў.